हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग। धमनियों को बांधने से हृदय की ओर नस फूलती थी। ऐसा लगता जैसे रक्त हृदय से दूर जाने की कोशिश कर रहा हो और बाधा आने की वजह ने नहीं बह पा रहा हो। अब हार्वे को जो कुछ हो रहा था वह समझ में आया। हृदय रक्त को धमनियों में धकेलने की कोशिश करता और फिर खून शिरावों द्वारा हृदय में वापस आता। दोनों वेंट्रिकल के साथ यही होता है। रक्त का दोहरा बहाव होता है। अगर दाईं वेंट्रिकल से शुरू किए जाए तो रक्त धमनियां से होकर फेफड़ों में जाता है और फिर शिरावों में से होकर बाएं एट्रियम में जाकर फिर बाएं वेंट्रिकल में जाता है। बाएं वेंट्रिकल से रक्त धमनियों में जाकर फिर शिरावों में से दाएं एट्रियम से गुजरता हुआ दाएं वेंट्रिकल में जाता है और बहाव का यह चक्र दोबारा फिर शुरू होता है। हार्वे के अनुसार यह अवधारणा कि मनुष्य का शरीर रक्त इस्तेमाल करता है और इसलिए हमेशा नया खून बनता रहता है गलत है। हृदय एक बार सिकुड़ने पर कितना रक्त पंप करता है और हृदय एक घंटे में कितनी बार सिकुड़ता है, इसको हार्वे ने मापा। उसने पाया कि एक घंटे में हृदय द्वारा पंप किया रक्त मनुष्य के भार का 3 गुना होता है। इस तेज गति ने तो शरीर रक्त का उपयोग कर सकता है और ना ही उसका निर्माण, इसलिए वही रक्त लगातार शरीर में घूमता है और उसी का शरीर लगातार उपयोग करता है। हार्वे के सामने अभी भी वही समस्या थी जिससे इब्न अल नफीस जूझ रहा था। छोटी आर्टरी और वेंस को बहुत बारीक और महीन शिरावों से जुड़ना था, पर यह महीन शिराएं दिखाई ही नहीं देती थी। क्या वे वाकई में थी भी? 1650 में वैज्ञानिकों ने कांच के लेंसों को इस प्रकार जोड़ा था जिससे कि सामान्य रूप से आँख से ना दिखने वाली वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सके। इन उपकरणों को माइक्रोस्कोप कहते थे। माइक्रोस्कोप एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है छोटी चीज को देखना। माइक्रोस्कोप का सबसे पहले उपयोग इटालियन वैज्ञानिक मार्सिलो माइलपिजो ने किया। माइक्रोस्कोप की सहायता से वो उन महीन और बारीक रक्त शिरावों को देख पाए जो अभी तक अदृश्य थी। 1661 में हार्वे की मृत्यु के 4 वर्ष बाद माइलपिजी ने चमगादड़ों के पंखों का अध्ययन किया। उसे उनके पंखों की पतली झिल्ली में रक्त शिराएं दिखाई दी और माइक्रोस्कोप के नीचे उसने देखा कि छोटे आर्टरी और वेंस एकदम बारीक और महीन रक्त शिरावों से जुड़ी हुई थी। उसने इन महीन शिरावों का नाम कैपिलरी या कोशिका रखा। यूनानी में कैपिलरी का अर्थ होता है बाल जैसे और यह शिराएं बिल्कुल बाल जैसी महीन थी।